چه داش کراش کی دای پروت نا وای بدلون د مینه د مسر مینه را جام دای کورایون د مینه د مسر مینه را جام دای کورایون د مینه چه داش کراش کی دای پروت نا وای بدلون د مینه د منصور مینه را جون دای کړی کولایون د مینه د منصور مینه را جون دای کړی کولایون د مینه چه د در کړی بدل کړ د سر اور په لمبو چه د در کړی بدل کړ د سر اور په لمبو مین د در نه ججوا خسته پسون د مینې د منصور مینې را جون دای کړی کولایون د مینی د منصور مینی را جون دای کړی کولایون د مینی چه داش کراش کی دای پروت نا وای بدلون د مینی د منصور مینی را جون دای کړی کولایون د مینی د منصور مینی را جون دای کړی کولایون د مینی رب جنت ور کړی د سوی معصوم تن په بدل رب جنت ور کړی د سوی معصوم تن په بدل نبی ژوند دنیا رنگ اخیستی ل ژوند د مینې د منصور مینې را ژوند دای کړی کولایون د مینې د منصور مینې را ژوند دای کړی کولایون د مینې چه داش کراش کی دای پروت نا وای بدلون د مینې د منصور مینې را جون دای کړی کولایون د مینې د منصور مینې را جون دای کړی کولایون د مینې د وینو قربای غازیان در غالو اخلي د وینو قربای غازیان در غالو اخلي من سر پل کړی د کولای عزاز پرون د مینې د منصور مینې را جون دای کړی کولایون د مینې د منصور مینې را جون دای کړی کولایون د مینې چه داش کراش کی دای پروت نا وای بدلون د مینې د منصور مینې را جون دای کړی کولایون د مینې د منصور مینې را جون دای کړی کولایون د مینې په خلیل ته کل ویل یسر اور تلبیک په خلیل ته کل ویل یسر اور تلبیک د ی جون کړی د لمبو غی کی قانون د مینې د منصور مینې را جون دای کړی کولایون د مینې د منصور مینې را جون دای کړی کولایون د مینې چه داش کراش کی دای پروت نا وای بدلون د مینې د منصور مینې را جون دای کړی کولایون د مینې ده منصور بني رجل دنك لئيك وليل من دامني ده ياد رمي ده ساقب ده زرب داخ تهجرزي ده ياد رمي ده ساقب ده زرب داخ تهجرزي دا خیاش پیلی کی بایستایی لکش پون دا منی دا منصور بینی را جون دای کلی کلی ون دا منی دا منصور بینی را جون دای کلی کلی ون دا منی چی دعش کراش کی دی پروتنا وی بدلون دا منی دا منصور بینی را جون دای کلی کلی ون دا منی دا منصور بینی را جون دای